40 anys amb tu. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos a este programa en lingua galega que estaremos aquí pues, durante 2 horas haciéndovos compañía. Alá nos estudios centrais tenemos como non o noso compañeiro Fernando. Muy buenas tardes, Fernando. Y también fora dos estudios, pues... a Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa. Galegos no vais. Eso. E como ben dixo o compañero Xulio, está Galegos no vais, e este quen xa está a falar, Armando Fernández, e vamos con esos enderezos que temos por aí aquí. Que Radio Samboy 89.4 de FM. E temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com, un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. Se Fernando nos ten por aí música preparada, pois que mellor cousa que encetar un programa con algo de música, e despois seguimos con outras cuestións. Neste caso vamos ir con unha convidada escritora que desde Vigo nos vai a falar. Vamos alá. Vou che dar a ti o privilexio de que a presente Xulio, porque ti coñeces algo da súa trayectoria, e vou che deixar a ti que a presentes. E vamos darlle, pero de todas formas quero darlle boas tardes a Ledicia Costa. Moi boas tardes, Lidia. Ledicia. Hola. Boas tardes, moitas grazas, Ledicia, moitas grazas. Bueno, en primeiro lugar, felicitacións, posto que, bueno, desde recibir un grande agasallo pola da cultura galega, non? Sí, a verdade, premios da cultura galega 2020. Me escoitas ben, Ledicia? Bueno, así a noquiños. Córtase un pouquiño, pero a ver se o conseguimos entendernos. Bueno, pues decía que temos que felicitarte de todos os galegos aquí no exterior, posto que a Xunta de Galicia ven de premiarte co o Premio da Cultura Galega do 2020, non? Nas letras, sí, sí, precisamente. Efectivamente, sí, estou moi contenta. Moitas grazas polos parabéns. Bueno, xa tiñas agasallos anteriores, posto que, según teño entendido, tamén a principios de ano, pois recibiches outro premio da Fundación, non? Da Fundación Laxeiro. Sí, é verdade, é un premio moi bonito porque foi na miña propia cidade. Eses recoñecementos que son así na casa se presentan especialmente ben. Bueno, sobre ti, Ledicia, temos que decir que, aparte de ser unha escritora galega, que mudache o traballo polo feito de que ti eras licenciada en Dereito pola Universidade de Vigo e agora, pois, eres unha excelente escritora dedicada, quizás, ao mundo da literatura infantil e outros, non? Agora novela tamén. Sí, Sí, efectivamente, eu estudei a carreira de Dereito, rama económico empresarial, traballei pois durante un tempo como abogada. Un día tomei a decisión de deixar o Dereito pola literatura. E escribo todo tipo de libros, pero sobre todo, pois a miña obra, o grosso da miña obra é de literatura infantil e juvenil, aínda que tamén teño algún libro, e espero que ese itinerario continúe de libros para persoas adultas. Bueno, ti defineste como unha grande lectora e apasionada de autores como, por exemplo, o finado e amigo querido Agustín Fernández Paz, pero non somente se ese o referente teu, pero quizás a mellor outros escritores estranxeiros tamén te dan pé para poder escribir, non? Sí, claro, sobre todo eu creo que as lecturas que eu devorei sendo unha nena e unha adolescente, creo que foron as que alimentaron pois o meu amor e a miña dedicación tamén aos libros. Nunca esquecerei a colección del pequeño vampiro de Ángela Sonnenbaum, de Embujas, Aventuras de Pipi Medias Longas, de la man de Astrid Lindgren, María Gripe, Gloria Fuertes, etcétera, etcétera, etcétera. Son unha grande lectora en la día de hoy de literatura infantil y juvenil, a verdad es que sí. Desde asignar moitísimos libros precisamente nese salón do libro infantil e juvenil de Pontevedra, non? Sí, son, bueno, é que a verdade é que o salón infantil e juvenil de Pontevedra é como estar na casa. É un dos grandes acontecementos do ano. O ano pasado non se pudo celebrar polos motivos que todos e todas sabemos, por o tema da pandemia, pero espero que na vindeira edición, que será lá polo mes de marzo ou abril, que podamos outra vez estar no salón do libro. Bueno, Armando, vaiche preguntar algo con respecto a túa trayectoria. Estupendo. Moi boas tardes, Leticia. Eu queria preguntar que penso que en Vigo non hai nin cativo nin grande que non teña un libro teu, porque a biblioteca me parece que a tes casi toda coberta a ti. non tanto, pero a verdade é que non teño queixa. Teño un público extraordinario, que un público super fiel, un público que me acompaña con cada libro. As cousas como son, en ese sentido non teño ninguna queixa. Considérame unha privilegiada. Bueno, privilegiada porque ti tamén botas de moitísimos azos e moitísimo traballo, por posto que hasta faz creer a todos os cativos que bueno, tes xa a sexta edición de Jules Verne, non? A vida secreta das mulleres planta. É certo que hai esforzo detrás, hai esforzo e hai moito traballo, pero ás veces hai esforzo e traballo non se consegue chegar ao sitio, se non se consegue chegar a un público. Por iso digo que son afortunada, porque eu teño a sorte de recompensado ese esforzo. E é verdade que os libros pois se van reeditando e están continuamente en circulación, e iso é maravilloso. Bueno, de verdade que sentímonos orgullosos e para nós é un grande placer e ademais un privilexio terte aquí na nosa humilde radio para todos os nosos ointes aquí en Cataluña. E o que sí nos fai grande para nós, entre comillas, é o feito de que Leticia Costas pois ten moitísimo que ofrecer a todos os cativos, e agora mesmo, según tiña entendido, polo menos así non lo indicou Armando Requeixo, tiñas un escrito, ou polo menos unha novela, non? Preparada. Sí, estou promocionando un libro que está ambientado no Nadal, ademais, titúlase A señorita Babel baixo cero, é unha aventura que transcorre en Rovaniemi, esa aldea de Laponia onde habita Papá Noel, O que pasa en este caso é problemas serios con Papá Noel, porque cruzou a liña, cruzou o lado oscuro e está explotando elfos e portándose fatal. Pero aí estamos en plena promoción dese novo libro. Ajá. Bueno, unha grande noticia para todos os lectores que precisamente non teñen por que ser específicamente infantil, non? Non teñen por qué. As veces deixámonos levar polas etiquetas dos libros, cando vemos que un libro pon que é juvenil ou infantil ou parte de tal idade, xa nos bota para atrás e non nos atrevemos a lelo e perdemos historias maravillosas e divertidísimas por os prexuízos que as veces temos. Eu de aquí convido a todo mundo a ler libros de literatura infantil e juvenil, que creo que son libros que se poden gozar a calquera idade. Claro, que fanos un pouco máis juvenis tamén a nós, non? Claro. Claro, claro, claro. Metémonos na pel dun cativo e empezamos a imaginar e a disfrutar coa lectura deses inventos que nos trasladas. Sí, é máis fácil do que parece. É con que leer as primeiras frases e xa estás. E é bonito tamén, non? Recordar eses nenos que fomos, que todos e todas fomos nenas. Ás veces olvídasenos, pero é certo que pasamos por esa época e é bonito recordala. Todos levamos un neno dentro. Iso, din, o que pasa que moitos esquecemos iso, é unha mágoa, Sí, de verdade que sí. Bueno, quería tamén preguntarche algo que está relacionado tamén coa escrita, non? Que é precisamente a poesía. Tamén dedicas espazo para esa creación? Sí, eu teño un libro de poemas que escribí hai uns aninhos e saiu publicado, se non me equivoco, no ano 2012. A verdade é que, bueno, tive unha época moi activa no oído da poesía, que un colectivo poético galego, e eran, bueno, non parábamos de recitar, sobre todo en bares, éramos nocturnos, alma nocturna, e foi unha época moi bonita, moi bonita. Que pasa? Que logo, bueno, a vida levanos por outros camiños, e é certo que levo anos dedicada a novela, pero non descarto volver a escribir algún libro de poesía, porque como unha espiniña que teño clavada, oxalá puidese facer máis do que fago, pero bueno, as horas do día, por desgraza, son limitadas. Bueno, precisamente a creatividade dá precisamente para todo eso, pero seguro que non o tes esquecida, porque senón non che comentaba concretamente este detalle da túa poesía. Aínda que agora mesmo non te dediques precisamente a facer poesía, nos teus libros inclúes bastante creación poética, non? Sí, aí está o pouso lírico en cada un dos meus libros, creo que aí en querer delátome, non? Porque se ve que efectivamente teño esa materia pendente ou esa espiña que dixía antes, clavada coa poesía, entón escápame entre os dedos cando escribo e sempre se acaba vendo aí nos meus textos, que é tamén unha que me singulariza e me fai, bueno, pois o que son. Sí, eres porque precisamente, ademais, ti estás inmersa nessas cuestións tamén infantís, porto que, como ti mesma definiste como unha grande seguidora de esas referencias dos mangas, por exemplo, ou do Dragon Ball, por exemplo, non? Claro, esas series como Dragon Ball que eu vía cando tiña 13, 14 anos, iso marcoume. Digo Dragon Ball, como podía decir, pois o universo de Miyazaki, por exemplo, ou os Muppets, Fraggle Rock, todo o universo de Jim Henson, todo iso alimentoume. E tamén, igual a poesía, iso tamén me escapa cando escribo e construo universos, pois é normal, non? Aquilo que nos alimentou, que temos dentro, de algún xeito, pois agroma, cando ti construís os teus propios mundos. E a verdade é que eu non renego dos meus referentes, sino todo o contrario. Creo que é moi bonito, claro, alimentarse daquelas cousas que, de seguir alimentándome daquelas cousas que eran importantes para min cando era nova. Sí, sí. Gústame moitísimo esa definición que ti faz na túa propia biografía alternativa, onde dices que as mellores historias son as que se escriben coa cabeza, pero sobre todo co corazón. Sí, creo que ten que haber pois un 50%, non? Está ben que as historias sean cerebrais, pero nunca debemos de deixar de la emoción. Creo que hai que sentirse absolutamente libre cando se escribe, e por iso de aí esa afirmación. Moi ben, moi ben. Bueno, gústame moito por este fácil esta referencia a ela. Bueno, dices que estás sorprendida pero feliz por o Premio da Cultura da Galicia das Letras, pero seguro que ao mellor vencha a cabeza o feito de que en no seu momento cando lle deron ao noso finado Agustín, el rexeitouno por culpa de que non entregaba, era unha persoa que non defendía moitísimo, ou ainda sigue sin defender o noso idioma, non? Bueno, claro, claro que sí. Agustín tomou esa decisión no seu momento, unha decisión moi persoal que eu sí. respeto. Claro. As cousas pois son tan persoais que cada persoa pois ten que facer aquilo que considera ou aquilo que lo que siente en un momento determinado, e se Agustín para mí foi un referente a moitos niveles, pois a súa razón sería, claro que sí. Bueno, facíache referencia a él por o feito de que, bueno, pois comentamos en un momentiño a túa relación. Non sei se coñeche personalmente, pero a verdade é que foi un referente non somente para ti, sino para moitísima xente que amamos a literatura ya escrita, non? Pero en aquel momento él decidiu eso, unha decisión persoal, pero lóxicamente hai que poñer en valor ese premio da cultura galega que a ti se dedica hoxe, non? Bueno, perdón, é que se cortou e perdín esta última parte. Digo que hai que poñer en valor o feito de que ese premio da cultura galega se dediquen precisamente a Leticia Costas nas letras, concretamente. Sí, claro. Sí, é algo bonito, é un premio, bueno, pois que valora pois unha aportación ou unha entrega a cultura galega, claro que algo para celebrar, todos os premios son para celebrar. Moi ben, moi ben. Bueno, pois adiante. A señorita Bubel Baixo Cero de verdade que ten moitísimo que ofrecer aos nenos e aos maiores. Ti recomendarías esa lectura precisamente, ou por lo menos agasallar aos nosos ointes e os lectores que queiran, pois, ahora para Nadal, non? Sí, claro. É un libro que está ambientado nesta época, así que é perfecto para o Nadal. Barley Baixo Cero. Aventura Baixo Cero. Claro, sí. Que o recomendo. Claro que sí. Nunca mellor dito. Sí, cada máis agora o frío arremete. É a época. Bueno, eu digo para Nadal, pero tamén para Reises. Bueno, claro, as festas, digamos. As festas que temos tamén a porta. Claro que sí. Bueno, non sei que preguntarche máis. Non somos uns aficionados á radio, pero aficionados tamén a poder a ter precisamente nos nosos micros a persoas tan importantes como a ti, que ensalzan a nosa cultura galega e a nosa literatura. Como colabora, escoitámoste recomendada por moitas persoas, hasta na televisión, na radio televisión galega. A Eva Mejuto recomendoute para Nadal. Tamén moitas máis persoas dicen que a túa traxectoria escrita é moi recomendable. Sí, bueno, a verdade que sí, sabín que viste sempre unha recomendación que fixo Eva no zigzag. Nese sentido, temos unha rede de persoas que traballan a prol do libro en galego, que é unha maravilla. En ese sentido, é fácil escribir en galego e sentirse arroupada por outras persoas, por outras institucións, por a Biblioteca de Galicia, por exemplo, bibliotecas escolares, que funcionan moi ben. Hai todo un tecido de persoas que apoyan e divulgan, que é moi de agradecer. Noutra orden de cousas, non sei se algúns dos nosos ointes queren mercar o teu libro ou algún dos teus libros, podense poñer nalgúnha páxina determinada ou directamente na editorial. Infórmalles algunha cousa. Bueno, sí, claro, hai moitas librerías galegas, ademais, que serven a domicilio. Meu libro está en todas as librerías, moitas desas librerías teñen tenda online. É moi fácil conseguir o libro, é moi fácil, está a golpe de clic. Moi ben. Bueno, o sea, que se metan en internet, que pues, quizás nada máis que clicar a Lidia Ledicia Costas, sí. Nun momento aparecen os teus libros en calquera, quizás nas editoriales e tamén nas librerías, non? En a casa do libro. Efectivamente, sí. en calquera librería, sí. Sí, sí, bueno. Ademais, ten que haber abondosa cantidad. Moitas vale. Moitas gracias, Ledicia. Eu non queremos incomodarte máis tempo. Agradecerche moitísimo estes minutos que nos dedicaches. Bueno, que disfrutes de ese premio, que ben merecido seguro que é. Bueno, pois, pues, gabarémonos de terte como unha das grandes escritoras galegas que aquí en Cataluña tamén saiban de ti. Moitas grazas, unha aperta, ata pronto. Ata pronto, Leidicia. Cuidarse moito. Radio Samboy.